ډول سره تاسو نه زه تپوس کوم پښتنه کوم درنه چې تاسو د خپل مجاهدینو په سنگرو کې د زخمی مجاهدینو لپاره ډاکټران او دوايي شته او څنګه صاحب کاتیا نست مشتنه ډاکټر راغلی دا نه دوا راغلی دا نم کار سوی دا دغه شنه کام ګوز یعنی د دوايي د کمبود له درګه تاسو د مشکلات سره مخامخ محترم قماندان صاحب تاسو د کابل شوروي حکومت د خپل رادیو څخه د ملي روغي او جوړي په باره کې تاسو ته اعلان وکړ چې مهاجرین د خپل خاورې ته راشي مجاهدین د خپل وسلې په مزکه کښېږدي آیا تاسو د کابل شوروي د کمونیستي حکومت یعنی د نجیب دغه اعلان منئ او که څنګه یا صاحب هلته به یې منو چې غونډ په شایدات نه یې رسېدلې د کوش د اورس هغه چې هر کله غونډ د خپلو سرو قرباني ورکړو پاس له هغه به یې منو په ځوان یې موږ نه سو منله یعنی تاسو دا نظر دی قمندان صاحب چې تر هغه وخته پورې چې تاسو په اوژه باندې سلا او مهمات وي تر هغه وخته پورې د کابل شوروي د کمونیست حکومت مقابل کې تاسو جنګیږئ موږ جنګیږو کاتین د کابل د شوروي حکومت موږ هېڅ کار نه منو امر هم د خدای منلی دی چې څوله موږ سره لا وسلی لا په لاس را رسېږي موږ به له ده سره جنګ روانې وینې به بهیږي څه وخت تاسو حاضر یاستئ چې خپله وسله په مځکه کښېږدی او خپل وطن ته راشئ په یو وخت کې به حاضر یو چې د اسلام بریاغونه چک شي په یغه ورځ باندې به موږ د خپلو وطن پښتنو که تر یغه پورې چې شوروي حکومت په موږ کې یې په کابل کې په افغانستان کې نه سو منله محترم قماندان صاحب د ده لپاره چې تاسو حاضر شوئ د جهاد په متعلق یا د کابل شوروي د کمونیست دولت په ارتباط باندې تاسو موږ سره مصاحبه او خبرې وکړلې تاسو نه یو جان شکریه د پکتیکا ولایت د ارګون د لوی ولسوالۍ د حرکت انقلاب اسلامي د شاتور د حوزې قمندان صاحب لطفاً تاسو خپل ځان معرفي کړئ زه د پکتیکا د ولایت د ارګون د لوی ولسوالۍ د شاتور د حوزې قمندان یم محترم قمندان صاحب محترم قمندان صاحب بله ستاسو د مجاهدینو روحیه د ارګون د لوی ولسوالۍ د کابل شوروي حکومت مقابل کې څنګه دی موږ د مجاهدینو روحیه په شوروي او د کارمل په پوځونو باندې ډېره لوړه ده محترم قماندان صاحب بله دلته یو شخص دی سید محمد ابراهیم ګیلانی په نوم باندې دوه نیم میاشتې کېږي چې د ارګون لوی ولسوالۍ مرکز ته راغلی دی لکه څنګه چې موږ ته پته لګېدلې دي په مجاهدینو باندې ډیر ګران دی آیا دا حقیقت لري دا حقیقت لري چې دوه نیمې میاشتې کېږي چې سید پیر صاحب راغلی ده په دې منطقه کې او حقیقت ته چې راغلی ده او مجاهدینو روحیه له ده سره ډیره زیاته ده او د ټولو مجاهدینو اتفاق په ده باندې راغلی ده او د ده له روحیه سره د ده له دته سره مجاهدین روحیه او مجاهدین هم ډیر سره غلی دي قومندان صاحب لطفاً ما ته واضح کړئ چې تاسو د ارګون د مجاهدینو په مرکزونو کې د تداوی لپاره ډاکټران نرس او پرستار شته دی او که څنګه نه بل حال دلته نه لرو موږ قومندان صاحب لطفاً ما ته ووایاست چې تاسو خپل وسلې مهمات او غذایي مواد لکه غنم لکه اوړه لکه بوره او چای د کوم ځای څخه په لاس راوړئ دا موږ له داهري حکومت چې لکه د کارمل پوځیانو چې په غنیمت باندې نیسو په خپلو غنیمت او د دوی غنیمت موږ بیرته د دوی په غنیمت باندې موږ بیرته جنګ کوو او دغه دوی غنیمت موږ اخرو محترم قماندان صاحب د کابل شوروي حکومت نجیب تاسو ته دا اعلان کړی دی چې ملي روغه جوړه تاسو باید ومنئ مهاجرین د خپل وطن ته راشي او د مجاهدینو قماندانان د خپل صلاح په مزکه کشیږي. آیا د کابل شوروي حکومت د نجیب خبره تاسو منئ او که څنګه؟ نجیب هم شوروي د نجیب حکومت موږ نه منو، نه به تر هغه وخته پورې موږ خپل ټوپکونه له وجو کېږدو چې څو پورې دایري حکومت یا شوروي یا خلقي پرچم په افغانستان باندې موجود وي. تر هغه وخته به موږ که یو مجاهد په افغانستان باندې پاتې یم، کوم ټوپک به له وجو موږ نه په مځکه باندې کېنږدو. محترم قماندان صاحب، لطفا د ارګون د لوی ولسوالۍ د کروندې کښت او زراعت په باره کې تاسو خپل نظر سرګند کړئ. فلحال د دایري حکومت له ظلم څخه خلکو ټولو هجرت کړی ده، مګر شاوخوا چې کوم ځای کې د مجاهدینو معاصرې شاوخوا ځکو کې کمی فصلونه شته. محترم قماندان صاحب، د دې لپاره چې تاسو حاضر شوئ د جهاد په تود سنګر باندې موږ سره مو مصاحبه وکړه، تاسو نه یو جان شکریا. د پکتیکا ولایت د ارګون د لوی ولسوالۍ د حرکت انقلاب اسلامي د حاجي قلندر شاه د قرارګاه قماندان صاحب، تاسو لطفا خپل ځان معرفي کوئ. بله، تاسو لطفا خپل ځان معرفي کوئ. تاسو نوم څه دی؟ زما نوم برمشاه دی. محترم قماندان صاحب، بله، ستاسو د مجاهدینو روحیه د ارګون د لوی ولسوالۍ د کابل شوروي حکومت مقابل کې څنګه ده؟ بخې ښه ده. یعنی تاسو د مجاهدینو روحیه د کابل شوروي د ارګون د لوی ولسوالۍ د دهرو حکومت مقابل کې لوړه ده، تکړه ده، زړورتیا په حال کې ده او که څنګه؟ دوغونه زراور دی، دوغونه تکړه دی چې په یو کیلومتری کې لا نږدې موږ دی مسیره کړی دی او دی د ځان د باندې نسی راوتی. محترم قماندان صاحب، د ارګون د لوی ولسوالۍ مرکز، بله، چې د مجاهدینو په محاصره کې قرار لري، تاسو سلاح او مهمات او غذایی مواد د کوم ځای نه په لاس راوړئ؟ موږ دا غذایی مواد او کوم سله چې دی د شوروي قطران تریژې په دا لارې کې موږ دا د دوی څخه غلیمت کوو، د هغو څخه موږ استفاده کوو. محترم قماندان صاحب، یو شخص تقریباً دوه یا دوه نیم یا درې میاشتې کېږي د سید ابراهیم جان ګیلاني په نوم باندې د ارګون د لوی ولسوالۍ مرکز ته تشریف راوړئ، د هغوی په باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ. د هغو په باره کې چې هغه راغلي دي، خلکو د هغو ډېر سخت تنظیم کوي او سخت یې مني او ډېر په کامیابۍ سره مخته روان دي. یعنی سید ابراهیم جان ګیلاني واقعا د ارګون د ولسوالۍ د مجاهدینو په منځ کې محبوبیت لري، په خلکو ګران دي او د مجاهدینو په منځ کې یو اتحاد او اتفاق راوستی. همدغسې دی ها؟ هغه ډېر کامیابه دی. دی چې راغی دا نشته چې دغه یا پلانکی تنظیم دي یا پلانکی تنظیم دي یا پلانکی تنظیم دي، ټول په هغه درانه سترګه ورته ګوري لکه چې یو ډېر لوی شخص دی. محترم قماندان صاحب، ستاسې د مجاهدینو په منځ کې د ارګون په لوی ولسوالۍ مرکز کې اتحاد او اتفاق شته او که څنګه؟ خپل نظر وړاندې کوي. زموږ په مابینځ کې چې هر څونه تنظیمونه دلته پراته دي، دا فرق یې نشته چې دا د کوم تنظیم دي، دا د کوم تنظیم دي، دا د کوم تنظیم دي. ډېر شکر الحمدلله، ډېر په اتفاق په اتحاد سره روان دي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي. ښه، یعنی تاسو د جهاد پلانونه او مشورې ټول په واحد ډول سره دوی کښېني او په اتفاق سره تاسو د ملحد حکومت د نجیب پوستې تر محاصرې لاندې نیسئ، درست دی؟ بله. محترم قماندان صاحب، تقریبا ډیره موده کیږي چې د کابل شوروي نجیب حکومت د ملي روغې او جوړې په باره کې اعلان کړی چې مهاجرین دې خپل وطن ته راشي او مجاهدین د خپله صلاح په مځکه کښېږدي. په دې برخه کې تاسو خپل نظر سرګند کړئ چې آیا دا صحیح دی او کنه. دوی چې دی شوروي او دغه سي ادب لري چې دای مسلمانانو ته پریب ورکړي، مګر مسلمانان ان شاء الله وال خدای پریب نخري. دوی ډیر سخت پوسیوي دي، تر هغه مدنه به ان شاء الله وال خدای مجاهدینو سلاف هم زکه کښې نشدي چې څو د شوروي پوځونه د افغانستان څخه وتلي نه وي، په افغانستان کې د اسلام بیرغ رپېدلی نه وي. محترم قماندان صاحب، د دې لپاره چې تاسو حاضر شوی او په توت سنگر کې ناست زموږ سره مصاحبه او انټرویو کوله، تاسو د مصاحبه او انټرویو نه یو جان شکریا. بېشک د پکتیکا د ولایت د ارګون دلی ولسوالۍ مجاهدین د جمعې په ورځ د اګست د میاشتې په 23مه نېټه باندې په 8 بجې د شپې باندې د ارګون د لوی ولسوالۍ د کابل شوروي پوستې تر خپل اور لاندې نیولې دي. دا د هغې ثقیلې سلا لکه زیکویاک د شکې هوانونه او راکټ اندازونه اوازونه دي چې بلپیله ثبت شوي دي. الله اکبر، نرای تکبیر، نرای تکبیر، نرای تکبیر، نجیب، ملحدین، شوروی ها، هواخواهان شوروی ها، اسلام، مجاهدین افغانستان، مجاهدین سراسر جهان، مجاهدین اسلام، مجاهدین سنگر داغ اسلام. دا د زړورو مجاهدینو د ثقیلې وسلو لکه زیکویاک د شکې هوانونو او داسې نور وسلو چې د خپل ایماني طاقت په زور باندې د شورویانو څخه ترلاسه کړي دي، د ارګون د لوی ولسوالۍ مرکز د ملحدینو پوستو تر خپل اور لاندې نیولې دي، چې زری مرمۍ وړانګې د ارګون د اسمان په فضا کې په ډېر شهامت او مردانه ډول باندې معلومیږي. دا هغه غږونه دي چې بلپیله ثبت شوي دي. نرای تکبیر، نرای تکبیر، نرای تکبیر، مجاهدین افغانستان، مجاهدین سنگر اسلام، مجاهدین سراسر جهان، نجیب، ملحدین، شوروی ها، کمونیست های جهان، زنده باد، زنده باد، زنده باد، الله اکبر. دا اوازونه د اګست میاشتې د 1978 نوموړې اوازونه د هغو زړور مجاهدینو د ثقیل وسلو اوازونه چې اکثرا آتشي مرمۍ دي د 1908 د اګست د میاشتې په 28 نیټه د جمعې د ماښام په 2 بجو باندې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې په خپلو ثقیله اسلحو باندې د اورګون د نجیب د حکومت د کابل شوروي د مولانا اکمامت د ملحدینو پوستی او هم د حاجي غلام خان د ملحدینو پوستی او همدارنګه د لوی ولو د نجیب د حکومت د لوی ولسوالۍ مرکز پوستی تر خپل اور لاندې نیولې دي. دا په 10 کال کې ثبت شوي دي چې د اورګون په ډیره یوه لویه لوړه تپه باندې مونږ ناست یو او ویډیو مین کمرا د سردار محمد صافي لخوا ثبت شوي دي او هیر دي نوي چې د پی سبیل الله د مجاهدینو ښاغلی اخونزاده عبدالغفور او یو بل زړور مجاهد هم زموږ سره موجود دي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، مجاهدین افغانستان، مجاهدین اسلام، مجاهدین سراسر جهان اسلام، مرگ بر کمونیزم، مرگ بر هواخواهان کمونیزم، مرگ بر شوروی ها، مرگ بر نجیب ها، مرگ بر شولوی ها، مرگ بر آنانی که بر ضد اسلام هستند.